trece prin rele și bunele anul. Dar prin câte am trecut eu, măi, știe doar sufletul meu, măi, leanul. Doamne, nu ierta păcatul anul celui ce mi-a dat pofta. Părăsit, măi, leanu. Cât o fi ziua de lungă, leanu. Dor de mine să-l ajung, leanu. Cât o fi noaptea de mare, să nu aibă alinare, leanu. Să vină n-amiaza mare, se roage de iertare, leanu.